Jeg har danset hele natten med en gammel bobekæm til en masse melodier, som jeg troede helt var glemt. Og du sang dem for mig, og du huskede hver dit ord. Det var som om, at tiden havde glemt at sætte sine spor. Jeg mindes dem som i går, du stadig for mig står. Ung, sød og dejlig, som i ungdoms vor. Jeg mindes dem som i går, du stadig for mig står. Ung, sød og dejlig, som i ungdoms vor. Måske var det en drøm, for da jeg vågnede i min seng, stod der ingen røde roser og en gammel rød bekend. Og mit natbord står en lampe, for jeg er træt af ingenting. Det var som om, at drømmen trak de gamle minder frem. Jeg mindes dem som i går, du stadig for mig står. Ung, sød og dejlig som i ungdoms vor. Jeg mindes dem som i går, du stadig for mig står. Ung, sød og dejlig som i ungdoms vor. Jeg mindes dem som i går, du stadig for mig står. Ung, sød og dejlig som i ungdoms vor. Jeg mindes dem som i går, du stadig for mig står. Ung, sød og dejlig som i ungdoms vor. Jeg har bare krævet det, men aldrig givet noget væk. For mig er kærligheden altid kommet af sig selv. Så forsvandt min ungdom med en gammel god bekendt. Her står jeg nu alene, kalder gamle minder frem. Jeg mindes dem som i går, du stadig for mig står. Ung, sød og dejlig som i ungdoms vor. Jeg mindes dem som i går, du stadig for mig står. Ung, sød og dejlig som i ungdoms vor. Jeg mindes dem som i går, du stadig for mig står. Ung, sød og dejlig som i ungdoms vor. Oh.